Gelukkig is de administratie bij deze groothandel een stuk lichter geworden. Want met Snelstart heb je één centraal inkoop, order en voorraadmanagement. Van bestelling in je webshop tot betaalde factuur door je klant. Snelstart maakt de administratie en logistieke processen een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Journalisten hebben geen macht en zijn geen onderdeel van de macht. En dat is maar goed ook. Nou is er een oud-journalist die bij onze buren inmiddels midden in de macht staat. En wat speelt deze Boris Johnson klaar? Hij ontspringt altijd de dans. Hij lijkt wel zeven levens te hebben. Zou ik dan voor het eeuwige leven toch de politiek in moeten? Ja, goedenavond, welkom bij dit Oog op woensdag met tegen 12 uur acteur John Buisman over de vakantiehuisjes en de mensen op het 99 jaar oude recreatieoord Hoek van Holland. En eraan voorafgaand, 59 verdachten staan morgen in Genua terecht voor de instorting van de beroemde Morandi-brug 4 jaar geleden. Ilja Leonard Pfeiffer en correspondent Helene Daans over brug en proces. En daaraan voorafgaand weer nieuwe cijfers over de Nederlandse woningmarkt die morgen naar buiten komen. Nick Vrieselaar weet al wat we ongeveer te horen gaan krijgen. En Wilma Borgman praat ons bij over het extra aanmeldcentrum voor asielzoekers in Band, Noordoostpoller. En als elk oog als eerste het nieuws van vandaag. Hé, hey, wapens jongen, wapens! Dinsdag 6 juli. Hé, hey, Wolla, rij weg jongen, rij weg! Dit was gisteravond op de A32 bij Heerenveen. De politie schiet gericht op een trekker die op agenten zou zijn ingereden. Een 16-jarige jongen en twee andere mannen zaten enkele uren in een Leeuwardse cel vast. Ze werden verdacht van poging tot doodslag. Boze boeren gingen daar vandaag verhaal halen. Als ik de beelden zo zie, is hij helemaal niet op de politie ingereden. Dus het klapt ergens niet. Ja, slecht, zeer slecht. Ik schiet dan op die band, maar pak niet die cabine. Joker zit hier vast en de politieman is er vrij. Dan leven we wel een hele rare wereld. Volgens de boeren bewijzen filmpjes op social media dat de jongeman juist wilde wegrijden van de plek des onheils. Die conclusie is voorbarig, vindt de politiebond. Zie je overal nu dat mensen een mening, een oordeel en zelfs veroordelingen doen. Of speciaal op sociale media, stop daarmee. Want die beelden laten niet zien wat er daarvoor gebeurt en naderhand. Bovendien, zegt minister Jezilgus, onze agenten schieten niet zomaar. Maar er moet gewoon onderzoek gedaan worden om te kijken wat hier precies is gebeurd. En dan kunnen we daar ook over conclusies trekken. En dat kan echt niet op basis van online beelden. Als het aan het kabinet ligt, komt er een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers in de gemeente Noordoostpolder bij Band. Alleen de bewoners van het dorp lopen er niet echt warm voor. Ja, ik denk dat het voor zo'n klein dorp als dit niet gelegen komt. Vreselijk. Ja, dat zijn mijn woorden. Nou, daar ben ik heel erg van geschrokken. Ja, vooral ook omdat je al die negatieve verhalen hoort over Ter Apel. En daar komt bij dat een paar kilometer verderop in Luttelgeest al zo'n 1000 asielzoekers worden opgevangen. Dat wordt te veel, volgens de burgemeester. Dit gaat gewoon goed, zoals het nu werkt. Dus ik denk dat als er nog iets bij komt, dan wordt de belasting weer erg groot voor het gebied. Centimeters kwam Taco van der Horen op de meet te kort om de 5e rit van de Tour de France op zijn naam te schrijven. Simon Clark troefde hem op de finishlijn af en daar baalde van der Horen stevig van. Klote. Echt klote. Kut, sorry. Fucking toeretappen. Bijna 40 ministers, assistenten en gezanten hebben hun ontslag ingediend. En die lijst is groeiende. Daarmee lijkt de politieke crisis voor Boris Johnson zich als een olievlek uit te breiden. De druk om op te stappen wordt met het uur groter, maar de Britse premier weet van geen wijken. Frankly, Mr. Speaker, the job of a prime minister in difficult circumstances when he's been handed a colossal mandate is to keep going. And that's what I'm going to do. Veel partijleden willen dat Johnson de eer aan zichzelf houdt. De gisteren opgestapte minister Sunak van Financiën verwoordde het vanmiddag zo. I also believe a team is as good as its team captain. And that a captain is as good as his or her team. So loyalty must go both ways. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, in contact nu met correspondent Arjen van der Horst in Londen. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Ja, gisteravond vertelde je in het oog dat Johnson wel een beeldspraak glibberig biggetje wordt genoemd in Engeland, omdat hij overal doorheen glibbert. Maar dat hij nu als een varkentje aan het spit langzaam wordt geroosterd. Dat vuurtje, dat lijkt nog vandaag verder opgestookt, hè? Absoluut. En je noemde het aantal leden van zijn regering dat is opgestapt. Die uittocht is vandaag onverminderd doorgegaan. Inmiddels meer dan 40 leden van zijn regering zijn opgestapt. Nog nooit eerder in de Britse geschiedenis hebben zich binnen één etmaal zoveel leden van de Britse regering hun ontslag genomen. Dus ja, dat vuurtje werd inderdaad verder opgestookt. Zou je denken, dan wordt het de premier te heet onder de voeten. Ja. Houdt de eer aan zichzelf, neemt ontslag. Maar nee, want zo hoorden we aan het einde van de avond de premier als biggetje, om die beeldspraak vast te houden, blijft nog tegenspartelen. En hij blijft op zijn plek zitten. Hij weigert op te stappen. Ja, en de vraag die dan toch weer terugkomt, die ook gisteravond al aan bod kwam, nu weer. Eigen partij wil je weg hebben. Johnson blijft zeggen, ik blijf. Hoe lang kan hij dit volhouden? Ja, het geeft tegelijkertijd ook maar aan hoe moeilijk het is om een Britse premier opzij te zetten. Dat komt dat dit politieke bestel aaneenhangt van ongeschreven regels. Het gaat uit van het principe van de good chap. Je bent als politiek leider altijd integer. Je handelt altijd in het belang van het lang en van het land. En als dat belang je vertelt dat het tijd is om op te stappen, dan doe je dat. Zoals Theresa May dat deed een aantal jaar geleden, toen haar duidelijk werd dat ze niet langer de steun had van haar kabinet. Margaret Thatcher, precies hetzelfde. Ook zij stapte op toen leden uit haar kabinet gingen opstappen. Boris Johnson, we weten, dat is een heel ander dier. Die geeft niet zo makkelijk fouten toe. Dit is natuurlijk ook zijn ultieme droom geweest. Dat hij de premier zou worden van Groot-Brittannië. Heeft hij zijn hele carrière voor gevochten. Maar als hij nu zou ophouden, zou hij een van de kortzittende premiers zijn uit de Britse geschiedenis. Dus dat is de ultieme vernedering voor hem. Hij blijft tegen beter weten in, vasthouden aan 10 Downing Street. Maar je vraagt je af, hoe lang kun je dat nog volhouden? Want als straks er helemaal geen kabinet meer over is, ga je dan in je eentje het land regeren. Ja, nou, met dit onverzettelijke karakter kan het nog wel dagen, weken, maanden duren. Ja, er zijn nu twee scenario's die zich kunnen voltrekken. Want dit gaat hij natuurlijk niet heel lang volhouden. Hij kreeg eerder op de avond bezoek van een delegatie van de zwaargewichten van zijn kabinet. Allemaal ministers die de hele dag, publiekelijk in ieder geval, niet hem waren afgevallen. Maar die hem in Downing Street vertellen, het is tijd om op te stappen. Dat heeft hij niet gedaan. Nou, nu kunnen zij zeggen, als u blijft, dan stappen wij op. Dan heeft hij geen kabinet meer over. De andere optie is dat de Conservatieve Partij de partijregels verandert. En dat gaat volgende week misschien al gebeuren, zodat er een nieuwe vertrouwingsstemming gehouden kan worden. Er was al zo'n stemming een paar weken geleden. Die had hij ternauwernood overleefd. De regels schrijven dan voor, een jaar lang is hij immuun. Mag je niet langer uitgedaagd worden voor het leiderschap. Volgende week, als het zo blijft, zal het me niet verbazen als die regels veranderd worden en dat ze de komende twee weken alsnog zo'n vertrouwensstemming gaan houden voor het zomerreces. En we weten nu al, zo'n stemming gaat hij nooit overleven. Nou, dus ik hoor jou zeker niet meer over maanden spreken, hooguit over dagen en misschien weken. Dankjewel, Arjen van der Horst vanuit Londen. En dan naar het krantenoverzicht, de kranten van morgen, Freddy van Tijn. Het kabinet zal de gemeente Noordoostpolder desnoods dwingen een aanmeldcentrum voor asielzoekers te accepteren. Dat zeggen betrokken ambtenaren tegen NRC. De krant schrijft dat ook de gemeenteraad van Noordoostpolder vanmorgen voor het eerst van de plannen hoorde. En ook als die gemeenteraad tegen is, wil het Rijk de bouw doorzetten. Het kabinet schrijft dat het de opvang van asielzoekers van nationaal belang acht. Welke middelen het Rijk wil inzetten is niet bekend. In maart zei staatssecretaris Van der Burg nog dat dwang bij de opvang van asielzoekers een nederlaag zou zijn. Agenten schieten ongeveer 200 keer per jaar. En ze schieten echt niet zomaar, zegt een wetenschapper. Meer dan de helft zijn waarschuwingsschoten, de rest is gericht. Na aanleiding van de schoten die de politie heeft gelost gisteravond op die trekker in Heerenveen, sprak de Telegraaf met politiewetenschapper Jaap Timmer van de VU Amsterdam. Volgens hem is de helft van de gerichte schoten op voertuigen afgevuurd en de helft op personen. Door politiekogels zijn de afgelopen 40 jaar gemiddeld per jaar 3 doden en 17 gewonden gevallen, zegt hij. De boekmakers zijn al aan het wedden op de opvolger van Boris Johnson als premier. Potentiële kandidaten staan te dringen, schrijft het AD. De Britse boekmakers tippen de ex-ministers Penny Mordaunt en Rishi Sunak als grootste kanshebbers. Favoriet is Penny Mordaunt, de voormalige minister van Defensie. Zij was de eerste vrouw op die post. En Sunak was minister van Financiën en nam gisteren ook ontslag uit dat kabinet van Johnson. Omgaan met stress kun je vrij makkelijk leren. Stress hebben is juist goed, schrijft NRC. Na een korte online training daarover kunnen scholieren en studenten veel beter omgaan met druk en stress. Dat schrijven 2 psychologen in een nieuwe studie. De studenten zien na die online opleiding een moeilijke opdracht meer als een waardevolle kans om zichzelf te verbeteren dan als een probleem. En de gevoelens van stress en angst verminderen, het welbevinden en de prestaties verbeteren. Morgenavond staan de Rolling Stones in de Johan Cruijff Arena. Mick Jagger, 78 jaar, is volledig hersteld van corona. En vanavond stond Tom Jones in de Ziggo Dome, 82 jaar. En er staan meer 70ers en 80ers op het podium. Hoe houden ze dat vol, vraagt het AD zich af. Nou, niet vanzelf. Bruce Springsteen bijvoorbeeld, 72, zweert bij de juiste voeding. Net als Tom Jones, die dus 82 is. En Mick Jagger combineert een gezonde levensstijl met een dieet en extra vitamine met 3 uur trainen per dag. Niet omdat ik het leuk vind, zegt Mick Jagger, maar omdat het nodig is. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go in. I should find a place to lay my head tonight. Slowdown van Douwe Bob. komt een tweede aanmeldcentrum bij, meldde vandaag het ministerie van Justitie en Veiligheid in Band in Flevoland om het overvolle Ter Apel te ontlasten. We gaan naar Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, goedenavond. Hey Kees, goedenavond. Ja, gaat dit dan de verlichting bieden voor Ter Apel die zo gewenst is? Kunnen asielzoekers straks direct door naar Band en hoeven ze zich dus niet meer eerst in Ter Apel te melden? Ja, dat zou je zo denken, hè, als je dat bericht zo vandaag voorbij hoort komen. Maar zo is het toch voorlopig nog niet. Het wordt daar in Band niet echt een volledig tweede aanmeldcentrum. De bedoeling is dat daar een locatie komt op een perceel dat het COA heeft aangekocht, waar mensen zich kunnen laten registreren, waar ze met hun asielprocedure kunnen beginnen. Maar ze moeten voorlopig alsnog eerst naar Ter Apel om zich aan te melden in Nederland. En dat zei vanochtend de staatssecretaris die erover gaat, Erik van den Burg. De gedachte is dat we dat dus niet doen zoals in Ter Apel, waar mensen naar binnen kunnen lopen. Maar dat inderdaad vanuit Ter Apel bijvoorbeeld bussen naar Band toe gaan en dan daar de processen doorlopen. Nou, dan heb je 200 of 300 plekken waar de mensen eventueel kunnen overnachten. Maar daarna gaan ze door naar reguliere AZC's. Of men komt daar alleen op afspraak. En dan komt men daar om de stappen te zetten en keert dan terug naar de reguliere plek waar men overnacht. Er komt dus wel een beperkte opvang bij, maar er is al een asielzoekerscentrum daar wat naar volle tevredenheid niet alleen van ons, van het COA, maar ook van de gemeente functioneert. Dus er hoeven niet echt nog eens een keertje à la Ter Apel een 1000 plekken of iets in die zin bij te komen. Nee, dus dat is duidelijk. Het heet wel een aanmeldcentrum, maar dat is het eigenlijk niet, althans nog niet. Want uiteindelijk moet het wel echt een alternatief worden voor Ter Apel, schrijft Van den Burg aan de Tweede Kamer. Maar dat is het voorlopig dus nog niet, Kees. Nou, maar is het een beetje onduidelijk nog? Gaat die opvang in Band in de Noordoostpolder dan helpen om de problemen in Ter Apel op te lossen? Ja, de bedoeling is wel dat het zorgt voor wat meer doorstroming vanuit Ter Apel. Want als je de mensen die in Ter Apel wachten op het begin van hun asielverzoek ergens anders kunt bedienen, dan helpt dat toch om de druk daar te verlichten. En het idee is dus, dat hoorde je staatssecretaris net zeggen, dat mensen vanuit Ter Apel dan met bussen naar Band worden gebracht, zoals dat nu ook al naar Budel gebeurt en in sommige gevallen ook naar Zevenaar. De eerste administratieve stappen zijn dan daar. Dat wil zeggen als dat centrum er staat. En zover is het nog niet, want de gemeenteraad daar, die moet er ook nog iets van vinden, zegt de staatssecretaris. We hebben daar gesprekken over gehad met de burgemeester. Verder is het aan de burgemeester om aan te geven hoe de gemeente daarin staat. Op het moment dat de gemeente daar positief op reageert, kost dat vervolgens natuurlijk ook nog tijd om de units te plaatsen. Dus het is niet iets wat een oplossing biedt in de komende weken of zelfs niet in de komende 1-2 maanden. Maar wat op termijn dus in ieder geval tot een verlichting moet leiden van Ter Apel. Wat op termijn dus een verlichting moet zijn voor Ter Apel. Dus dat gaat wel een paar maanden duren. Ja, de staatssecretaris was vanochtend begin van de dag heel stellig. Mm-hmm. Er komt daar een nieuw centrum in Band. Toen was daar ineens de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder en die ziet het helemaal niet zitten. Nee. Wat is daar gebeurd tussen gemeentelijke overheid en het Rijk? Ja, daar lopen de inschattingen toch wat over uiteen achter de schermen. Waar ze het over eens zijn is dat er gesprekken zijn geweest met het gemeentebestuur en het COA. Ze noemen dat verkennende gesprekken over de vraag of zo'n centrum daar een mogelijkheid zou zijn. Wat zou daarvoor nodig zijn? Het zijn geen onderhandelingen, maar aftastende gesprekken geweest. En in de Noordoostpolder zeggen ze dat het gemeentebestuur daar vanaf het begin duidelijk heeft gemaakt dat ze niet bepaald stonden te juichen bij het idee. Okay. Maar op justitie hoor je nou juist dat ze verbaasd waren dat de burgemeester in het openbaar, je hoorde hem net aan het begin van de uitzending, zo'n ferme afwijzing formuleerde. Hij noemde het geen wenselijke ontwikkeling. Hm. Er is al een groot asielzoekerscentrum in zijn gemeente. Er zijn al opvanglocaties voor arbeidsmigranten. Nog een voorziening voor asielzoekers, dat wordt een beetje veel. Dus Van den Burg kan zo stellig zijn dat het aanmeldcentrum er komt. Als het aan het gemeentebestuur ligt, komt dat aanmeldcentrum er helemaal niet. Ja. Wie zal dan uiteindelijk zijn zin krijgen? Want het is nu een strijd. Ja, het is een beetje jammer voor het gemeentebestuur, maar uiteindelijk is het toch de staatssecretaris die zijn zin kan doordrijven. Want als hij het wil, kan hij het gewoon afdwingen als hij een beroep doet op het nationaal belang. Luister maar even naar de staatssecretaris daarover. U weet dat wij ongeveer een maand geleden een brief hebben gestuurd waarin we hebben aangegeven dat we als kabinet bepaalde zaken zouden kunnen doordrukken. Maar u weet ook dat ik heb gezegd Ik streef altijd naar vrijwilligheid. Ik streef er altijd naar dat het in goed overleg gebeurt met de desbetreffende gemeente. Want vrijwilligheid is altijd beter. Dan gaat het sneller, dan gaat het makkelijker. Dus dat is mijn uitgangspunt. Ja, als het moet, dan moet het, die dwang. Maar liever niet. Dat is ongeveer de stelling van het kabinet. Ja, maar dan is toch de vraag, wat betekent het nou allemaal? Want dat goed overleg, daar is vandaag geen sprake van. Ja, dit maakt denk ik, als je hier zo naar kijkt, des te meer duidelijk hoeveel moeite het kabinet heeft en hoeveel moeite de staatssecretaris ook heeft om gemeenten zover te krijgen dat ze willen meewerken aan het vinden en het realiseren van opvanglocaties of van aanmeldlocaties. Want hij deed daar heel verheugd over vandaag, maar hij heeft er nu 1 bij, op termijn misschien, maar hij wil er uiteindelijk 4. En dan hebben we het alleen nog maar over de aanmeldlocaties. Er moeten ook nog eens 1000 opvangplekken worden gevonden voor mensen die zich hebben aangemeld, hè, voor asielzoekers, die zijn er niet. 1000 woonplekken voor mensen die al een verblijfsvergunning hebben, die zijn er niet. Bij de SP zeggen ze vandaag, Van den Burg speelt bluffpoker met deze stelling die hij inneemt. Van den Burg zelf zegt dat het een veelbelovende ontwikkeling is. Na band volgt er meer, denkt hij. Nou, ik denk, Kees, dat de tijd het zal leren. Dankjewel, Wilma Borgman. Gaan we meteen door? Ja. Ja, leuk. Naar het nieuws van morgen. En daar ben jij voor. Ja, klopt. Stel jezelf voor. Hi, ik ben Nick Vrieselaar. Ik werk als econoom bij Rabobank. Ja. En Nick, jij weet alles van de jarenlang gestegen prijzen van de koopwoningen in Nederland. Morgen nieuwe cijfers van de NVM. Huizen die nu te koop staan, laatste maanden, trekken wat minder belangstellenden. Klopt. Er wordt met spanning uitgekeken naar die cijfers, Nick Vrieselaar. Ja, absoluut. Ja, want we zagen in een eerder rapport van de NVM al dat die huizenprijzen in Nederland wat stagneerden. Misschien zelfs wat daalden in sommige plekken. Sinds welke maand? Nou, sinds eigenlijk het eerste kwartaal van het jaar. En nou ja, dan is het natuurlijk, één zwaluw maakt nog geen zomer. En voor economen vertaal je dat dan als één maand is nog geen maand. Je wil eigenlijk meerdere maanden, meerdere kwartalen, dat maakt een trend. Morgen wordt dan het eerste opvolgende kwartaal dat we te horen krijgen. Hoe hebben dan, is dat kwartaal van vorige keer, is dat iets bijzonders? Was het eenmalig of is dat echt het begin van een trend geweest? Ja, en ik mag wel jij zeggen. Hè? Van mij wel. Alhoewel, u werkt bij de Rabobank. Nou, goed. Ja. Je volgt de woningmarkt al heel lang op de voet. Wat zie je nou op dit moment gebeuren in Nederland? Ik denk twee hele belangrijke dingen. Eentje die we echt zien gebeuren op de huismarkt zelf. En dat is het aanbod, de koopstaande woningen. We zien dat in vergelijking met een jaar geleden staan ongeveer 60% of meer, zelfs dan 60% meer huizen te kopen. Dus voor het eerst in een hele lange tijd staan er niet minder huizen te komen, maar juist veel meer. En ik denk iets wat we misschien nog niet heel duidelijk terugziet in dan bijvoorbeeld de huizenprijzen, de huismarkt, huisverkoop. Maar wat we vermoeden dat het wel een enorm effect gaat hebben, is die hypotheekrente. Die is afgelopen half jaar meer dan verdubbeld, bijna zelfs verdrievoudigd. Ja, van ongeveer ruwweg 1% naar ongeveer 3%, zou je het zo kunnen zeggen? Ja, ik denk, ja, het is afhankelijk van welke, hoe lang je hem vastzet of en welke risicocategorie zit. Maar ja, pak een beet, zoiets. En dat betekent eigenlijk twee dingen. Dat betekent dat je als huizenkoper kun je minder lenen, want een lening wordt duurder. Dus dan hou je dat binnen jouw budget kun je dan minder lenen. Kun je minder kleine hypotheek, of je krijgt een kleinere hypotheek, kun je dus ook minder bieden op een huis. En dat betekent ook dat een huis duurder wordt, omdat je maandlasten omhoog gaan. Dus dat kan er nog eens voor zorgen dat mensen ook vanuit zichzelf minder willen lenen, omdat ja, dat kost wel meer geld. En dus ook een lager bod doen. Exact. En we zien, dat is echt een trendbreuk met de afgelopen 10 jaar... toen we zagen dat Nederlanders elk jaar weer iets meer konden lenen, of iets meer, dat ging vaak om 10.000 euro, meer konden lenen dan het jaar ervoor, omdat die rente daalde. Maar nu zien we het omgekeerde. Mensen kunnen juist 10.000 euro's minder lenen dan vorig jaar. Krijgen we nou morgen cijfers waarna jij gaat zeggen, hier is sprake van een serieuze kentering, of is dit een tijdelijke dip? Nou, dat is wel heel tricky, want eigenlijk een dat durf je dus niet. Nou, uiteindelijk is de huismarkt, het sentiment, de psychologie speelt daar een ontzettend belangrijke rol. Je zag het de afgelopen jaren, we lezen in de krant, we horen op het nieuws dat de prijzen hard stijgen, dat mensen als een kip zonder kop bieden. En dan zijn we ook geneigd als starter of als huiskoper om ook maar als kip zonder kop te bieden. Want ja, huizen werden afgelopen jaar per maand 6.000 euro duurder. Dat betekent dus dat je elke week dat je wacht, ja, ben je weer een paar duizend euro armer, althans, zo voelt dat. Heb jij in de recente tijd zelf een huis gekocht? Ja, mijn vriendin en ik hebben 8 maanden geleden een huis gekocht. Okay. En ben jij ook als een kip zonder kop gaan overbieden? Wij zagen het huis, ik geloof, op een woensdag voorbij komen op Funda. We hebben nou toch nog op een vrijdag, waar we eigenlijk te laat voor bezichtigen, maar konden toch nog op een vrijdag bezichtigen. En de woensdag erop, om 12 uur moest ons bod binnen zijn. En dan zijn we over het weekend heen, kijk je elkaar aan. En dan nou ja, de duizenden euro's vlogen over de keukentafel heen en weer. En uiteindelijk hebben we 20% overboden. 20%? Ja, ja, boven de, het was ook een bieden van dat zegt afprijs. De woningmarktdeskundige van de Rabobank. Ja, dus ik zou voor de luisteraar ook, ik weet niet hoe serieus je mij nou moet nemen, dus eigenlijk. Hè? Dat, maar nee, dus we zien eigenlijk dat. Want ja, wij waren natuurlijk ook enorm. Misschien juist omdat ik dat nieuws zo nauwgezet volg. Hey, zoals ik zei, 6.000 euro per maand. En mijn vriendin en ik hebben het geluk dat we een duurder huis konden kopen. Dus dat ging misschien wel 10.000 euro per maand omhoog. Maar nu je die ontwikkeling ziet van de afgelopen kwartaal en de cijfers die morgen bekend gaan worden, zit er dan ook al een stemmetje van spijt in je dat je 20% hebt overboden als kenner van de markt? Nou, ja, uiteindelijk is het. Wat zeggen ze eerlijk? Nou, kijk, het zou natuurlijk heel jammer zijn als je zegt. Je wilt natuurlijk altijd het mooiste voor het goedkoopste. Voor een dubbeltje op de eerste rang. Ik ben natuurlijk een econoom. Dus. Maar ja, we hebben uiteindelijk een heel erg mooi huis. En we zijn er super gelukkig. En het lastige ook is, uiteindelijk is in dit vraagstuk ook. Ja, je hebt niet het eeuwige leven. Dus als je stel nou dat de huizenprijzen. Hè, morgen krijgen we misschien nieuws dat de huizenprijzen misschien op echt dalen. Dat we echt kunnen zeggen, nou, het is niet één keer. Wat denk jij nou? Doe dan nu de prognose. Krijgen we dat nieuws morgen? Of ja, is het nul? Of is het. Ik denk dat we. Ja, ik vind het wel. Ik denk meer richting stagnatie. Dat we, ik denk dat. Ik hou het wel echt wel. Het 50-50. Ik denk dat het echt wel goed kan dat de huizenprijzen. Dat mensen zo zijn geschrokken. En ook mensen ook zodanig. Echt zo worden beperkt in hun budget. Ja. Dat je toch iets gaat zien in die huizenprijzen. Maar goed, uiteindelijk stel nou dat die huizenprijzen echt dalen. Dan wil je natuurlijk ook een paar jaar wachten tot je echt op de bodem zit. Maar ja, als je. Stel, ik heb nog 40 jaar wil ik wonen in dit huis. Maar als je dan 4 jaar, 5 jaar wacht. Ik wil graag in de buurt van werk, familie, vrienden wonen. Dus. Maar Nick, aan de andere kant, die schaarste aan woningen, die in grote delen van Nederland, die is niet opgelost. Die schaarste is er nog steeds. Klopt. En dan lijkt het me toch dat die markt erg moeilijk kan instorten. Ja, en dat dacht men ook in 2008. En dat is eigenlijk wat ik beschreef. Het sentiment op de markt is uiteindelijk ook ontzettend belangrijk. Dus als mensen lezen aan de kant, het gaat omhoog, dan denken mensen snel, ik moet er ook bij zijn. Als het gaat omlaag, dan krijg je eigenlijk wat economisch een klassiek deflatiescenario. Waarom zou je vandaag een huis kopen als het morgen goedkoper is? Maar morgen denk je hetzelfde. Denk je, nou ja, als ik nog een week wacht, dan krijg ik dat huis nog goedkoper. En dan zie je eigenlijk dat sentiment ervoor zorgt dat mensen echt heel terughoudend zijn. Waardoor dat als een visueuze cirkel gaat werken. Want dan koopt niemand meer. Dan denken al die verkopers, och jeetje, ik krijg het niet verkocht. Ik moet gaan zakken met de prijs. En dan versterkt dat elkaar. En dus dat sentiment is wel belangrijk. Dan krijg je een soort proces van wachten op elkaar. Ja. In de verwachting van de dalende prijzen. Ja, en dat is eigenlijk het enge ook van dalende prijzen. Want dat kan ook weer zijn weerslag hebben volgens op de economie. Want mensen voelen zich toch, voor de meeste Nederlanders is natuurlijk het eigen huis is het voornaamste bezit. Als dat in waarde daalt, ja, dan zijn ze misschien ook minder scheutig met op het terras. Laat ze het geld minder makkelijk rollen. Spannende berichten. Precies. Dus morgen. Ja. Nog één ding. Het kan natuurlijk zijn dat het nou stagneert morgen. Dat we dat gaan horen. Dat is toch een beetje goed nieuws voor één groep. Namelijk de starters. Ja, en dat is wel het minste wat ik ze gun eigenlijk. Want je ziet dat door die rentestijging, ik gaf al aan, zijn de maatlasten ook veel hoger. Om een idee te geven, een starter van nu zou in zijn netto maatlast, die is ongeveer 20-25% meer kwijt dan een starter van een half jaar geleden, als hij hetzelfde huis zou kopen. Ja. Dus je hoopt eigenlijk voor die starter dat die prijzen natuurlijk nou minstens stagneren en dat zijn salaris flink stijgt. Of misschien zelfs dat die prijzen wel dalen. Want een huis is nu echt ontzaglijk veel duurder dan eigenlijk een paar maanden geleden maar. Ja. Dus het is echt heel lastig voor starters nu. Spannende dagen en spannende dag morgen. De cijfers van de NVM worden dan bekendgemaakt en dan weten we meer. Nick Vrieslaar, dank je wel voor het meedenken over dit thema dat zoveel mensen bezighoudt. Graag gedaan. Maybe the sun will shine today. The clouds will blow away. Maybe I won't feel so afraid. I will try to understand. Ja, bijna 4 jaar geleden stortte de Morandi-brug in Genua in. U weet het vast nog wel, schokkend nieuws. 43 mensen kwamen om het leven en morgen begint het proces. Goedenavond, correspondent Helene Daens. Goedenavond. Ja, eerst even voor het begrip. Hier in Nederland hebben we Rijkswaterstaat. Hoe zit dat in Italië? Van wie waren die snelweg en die Morandi-brug in 2018? Ja, dat is in Italië iets anders geregeld, zoals je aanhaalt. Want wij bij Rijkswaterstaat die zijn ook voor de snelwegen verantwoordelijk. Maar hier heb je die tolwegen, die mensen kennen misschien van vakantie. En die zijn op een bepaald moment in de geschiedenis geprivatiseerd. Dus er zijn privébedrijven die grote snelwegen beheren. En dat gold ook voor de Morandi-brug in Genua. Die was op het moment van die ramp, viel dat onder een groot investering. Dat viel onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf Autostrade per l'Italia. Een bedrijf dat heel veel snelwegen in Italië onder beheer had. En dat viel dan weer onder een groot investeringsbedrijf, zo moet ik het zeggen. En dat investeringsbedrijf behoorde, dat kennen wij misschien in Nederland, die tot de familie Benetton, die wij kennen van de mode en de kleding. Ja. En dus die zo die ingewikkeld Benetton zit dat in Italië in elkaar. En die familie Benetton was dus 100% eigenaar ook van de brug. Nee, die familie Benetton, die valt hier een beetje buiten. Hun investeringsbedrijf had een tak in snelwegen, Autostrade per l'Italia. En daar wordt de verantwoordelijkheid nu gezocht door het OM. Dus dat Autostrade per l'Italia. En die hadden dan weer een zusterbedrijf dat de controles moest doen door ingenieurs. En die twee bedrijven die worden grotendeels verantwoordelijk gehouden door het OM, in elk geval voor deze ramp. Ja, de motieven om een snelweg te kopen zijn, denk ik, rendement. Kun je zo goed rendement maken op snelwegen en tolwegen in Italië? Ja, het feit dat dat inderdaad geprivatiseerd is, impliceert dat je daar winst kan maken. En dat was inderdaad ook de bedoeling van dat bedrijf Autostrade per l'Italia om winst te maken. En dat is precies ook wat hen verweten wordt in deze context door het OM, dat zij bespaard hebben op noodzakelijke controles op herstelwerkzaamheden, dat zij zelfs controles van de staat hebben proberen te ontlopen, juist om hun investeerders een groter dividend uit te keren. Dus je kan je voorstellen dat er na die ramp in Genua in Italië ook een groot debat daarover is ontstaan. Ja, zijn maar liefst 59 verdachten staan morgen terecht. Wie zijn het allemaal? Dat zijn enerzijds bewindslieden uit die bedrijven die ik net noemde, Autostrade per l'Italia en dat ingenieursbedrijf. Anderzijds ook overheidsambtenaren. Dus mensen die zich verantwoordelijk hielden met het ministerie van Transport. Mensen die verantwoordelijk waren voor de openbare werken. Dus enerzijds publieke ambtenaren, anderzijds privé bewindslieden van die bedrijven. Ja. Hoe kom je er nou achter bij die 59 verdachten wie verantwoordelijk is voor welke nalatigheid? Ja, dat is echt een titanenklus. Dat onderzoek alleen al van het OM heeft 4 jaar geduurd om een beetje in kaart te brengen wat daar nu allemaal zich heeft afgespeeld in de loop der jaren, want die brug die bestond al sinds de jaren 60. Ze hebben zelfs een speciaal software systeem laten ontwikkelen om alle documenten, die eindeloos veel documenten die ze hadden verzameld, om die te kunnen, om daar het overzicht in te bewaren. Inmiddels ligt er een zaak van het OM en wordt iedereen ergens van beticht. Van die aangeklaagden, dat gaat van doodslag, meervoudige doodslag, tot valsheid in geschriften. Dus allerhande soorten aanklachten liggen daar. En we gaan tijdens het proces merken wie waarvan beticht wordt en ook wie uiteindelijk, dat zal lang duren, maar wie uiteindelijk schuldig wordt bevonden. Ja, nou, volgens mij veel belangstelling daar in Genua morgen, hè, voor dit proces. Absoluut, ja. Zeker. De rechtbank heeft dat ook aangegeven. Ze hebben extra opgeschaald om de vele belangstelling aan te kunnen. Ja. In Genua woont schrijver Ilja Leonard Pfeiffer. Goedenavond, Ilja Leonard. Goedenavond. Ja, de Morandi-brug, een icoon voor de stad. Enorm belangrijke doorvoerplek. Wat betekende de instorting voor de stadsbewoners en voor jouzelf? Het is tot op de dag van vandaag een enorm trauma voor de stad. En voor mijzelf, ik kende die brug. Iedereen kende die brug. Het is een brug die weliswaar deel uitmaakt van een snelweg. Maar hij bevond zich midden in de stad, overval Polchevara. En verbond het centrum met de westelijke wijken. Voor mij was het bijvoorbeeld de brug naar Nederland. Want dat is de brug die ik altijd nam om naar het vliegveld te gaan. Ja, en die, dus ik ben daar talloze keren overheen gegaan. En dat gold voor alle Genuezen. Ja, en voor alle buitenlanders. Want ook ik herinner mij vlak na die brug, die hele scherpe bocht naar rechts. En dan ga je Genua door, hè? Ja, de toeristen kennen die brug als een onderdeel van de A10. Dat is de snelweg van Frankrijk naar, via Genua naar het oosten. Ja, ja, prachtige snelweg. Nou, nog geen 2 jaar na de instorting werd al een nieuwe brug geopend, Ilja Leonhard. Ontworpen door de beroemde architect Renzo Piano. Wat vinden de Genuezen, wat vinden die daarvan? Van die snelheid waarmee die brug gebouwd is? Ja, dat was aanvankelijk wel een soort van verrassing dat daadwerkelijk is gelukt. De burgemeester Marco Bucci had beloofd om die brug binnen 2 jaar te herbouwen. Niemand geloofde er eigenlijk in. Hij werd aangesteld als speciaal commissaris om dat te realiseren. En hij heeft het gerealiseerd. Daar is later pas, langzamerhand wordt steeds meer bekend dat die snelheid waarmee dat allemaal gelukt is ook voor een deel te danken is aan het feit dat hij allerlei procedures heeft, sluiproutes heeft gevonden, shortcuts heeft genomen. Bepaalde garanties en democratische controles zijn misschien wat minder omslachtig uitgevoerd dan eigenlijk voorgeschreven was. Maar niemand vond dat erg, want die brug moest er komen. Ja, er kwam ook niet meteen een veiligheidsdiscussie op gang. Nou ja, dat is natuurlijk wat helemaal bovenaan het lijstje stond. Dus ze hebben nu echt een hele degelijke, oerveilige brug daar neergezet. Ik geloof niet dat er tot nu toe aanleidingen zijn om aan de veiligheid te twijfelen. Nee. Maar het probleem is een beetje dat die burgemeester de smaak te pakken heeft gekregen en nu ook allerlei andere dingen op zo'n manier buiten democratische kanalen om aan het regelen is. Dat is een ander verhaal over Genua en Italië. Even terug nog naar de brug. De nieuwe brug heet de San Giorgio-brug. Oude brug heet de Moranti-brug. Waarom San Giorgio? De naam Morandi konden ze natuurlijk niet meer gebruiken. Nee, dus er moest een nieuwe naam gevonden worden. Er is zelfs ook nog een soort van referendum voor uitgeschreven. Inwoners mochten suggesties doen voor die brug. Maar San Giorgio, Sint Joris, van Sint Joris en de Draak, is traditioneel een belangrijke heilige in Genua. Hij staat ook op de banier die in het stadhuis hangt en zo. Dus het is een veilige, neutrale, oer-Genuese naam. Hey, ben je er al overheen gereden? Ja, meer dan eens. Ja, nee, en ja. Ligt hij er vast op of wiebelt hij een beetje? Nee, het is een degelijke brug. Okay. Nou, en het is wel een beetje een saaie brug, moet ik zeggen. Hoor. Hey, morgen het proces, Ilja Leonhard. Hoe kijkt de stad uit naar dit proces? Ja, dat is enorm belangrijk natuurlijk. Er is toch wel aan alle kanten zijn er vermoedens dat er ernstige tekortkomingen zijn geweest in de manier waarop de veiligheid is gecontroleerd. En heel veel mensen in Genua hebben wel het idee dat daar hoofden voor moeten rollen. Ja. Ja. Wat zijn de aanklachten, Helene? Ik ga even terug naar jou. Wat zijn de exacte aanklachten? Dat zijn een hele reeks aan aanklachten. Wat ik net al zei, meervoudige doodslag zit daartussen. Valt uit in geschriften. Maar ook aanklachten die wij in Nederland niet kennen. Bijvoorbeeld een aanslag op de veiligheid van het wegennetwerk. Dat soort specifieke dingen. Er ligt een hele lijst. Het zijn er een tiental volgens mij. Allemaal specifiek toegespitst. Laatste vraag voor jullie beiden heel kort. Wat is er sindsdien in Italië, sinds de ramp van 2018, veranderd qua onderhoud van infrastructuur en bruggen? Helene. Zal ik beginnen? Ja. Goed. Sinds die instorting is er wel een groot besef gekomen in Italië, denk ik. Dat onderhoud heel vaak achterbleef. De staat is daarmee aan de gang gegaan. En wat ook opvallend is dat Autostrade per l'Italia, dat bedrijf, is vorig jaar teruggekocht door de overheid. Dus dat is nu niet meer in privéhanden. En dat is denk ik een heel opvallende verandering geweest. En jij, Ilja Leonhard, heel kort, verandering die jij hebt gezien na deze ramp? Ze hebben onmiddellijk onderzoek gedaan naar alle andere bruggen, in Liguria in ieder geval. En zijn tot de conclusie gekomen dat er honderden bruggen zijn waar ook problemen mee zijn. Dus dat heeft het alvast opgeleverd dat er nu een diagnose is van een groot probleem. Dankjewel, correspondent Helene Daens en schrijver Ilja Leonard Pfeiffer. Dreamboat Annie uit 1976 van Hart. Goedenavond, acteur John Buisman. Goedenavond. Ja, ik zeg maar jij? Ja, dat liever wel. Ja. Ja. Dat hoop ik wel. Rotterdammert ben je. Je zit in je vakantiehuisje op recreatieoord Hoek van Holland. Hoe is het daar precies nu? Hoe is het daar nu? Ja, eigenlijk hartstikke goed. Mensen zijn behoorlijk opgelucht. Want het gaat heel erg de goede kant uit. Er is een behoorlijk actiecomité wat nu aan het kijken is hoe het allemaal zou moeten reilen en zeilen als het in eigen beheer komt. Ja, want dat is het verhaal, de geschiedenis van de afgelopen 2 jaar van het recreatieoord Hoek van Holland. 900 huisjes, 200 caravans, ruwweg 1100 gezinnen, families die daar bivakeren. 99 jaar oud oord. Ik fiets er alleen maar langs, maar ik vind het altijd prachtig om even een blik te werpen als je langs fietst op de huisjes daar. Jij koopt in 2020, in coronatijd, koop jij een huisje op het recreatieoord Hoek van Holland. Waarom eigenlijk, John? Nou, ik was vanwege de corona heel veel kwijt. Mijn werk en mijn inkomen. Maar ik had nog wel een behoorlijke buffer, want ik had net mijn huis verkocht. Maar ik huur nu ergens op zo'n hoge flat in Rotterdam. En ik wilde wel een beetje buitenlucht. Maar toch wel met een mooi uitzicht op de Maas, dat huren, hè? Hopen. Man. Je mag altijd langskomen. Ik had geen tv. Je komt s'avonds thuis en je zet een plaatje op en dan kijk je een beetje naar buiten. Maar dat was een beetje vervelend, dus ik wilde gewoon buiten zitten. En ik wilde een beetje lucht. En toen kwam ik hier op het recreatieoord. En vrienden van mij hebben hier een huisje. En toen zei ik tegen mijn vrouw, nou, dat lijkt ons, dat lijkt mij ook wel wat. En toen hebben we dus vrij voordelig hier een huisje gekocht. En dan heb ik gewoon de zomer doorgebracht. Mensen en toen praten over de heg. Ja, en toen moest je ook gaan klussen natuurlijk. Toen je dat huisje kocht. Maar ik had eindelijk wat te doen. Dus ik kocht een beetje mijn vrijheid terug, die ik vanwege corona gewoon kwijt was. En dat klussen, dat is lekker hoor, want dat lucht heel erg je hoofd op. Ja. Hey, je bent acteur. We kennen je van Lunatic, van de marathon natuurlijk. En mensen kennen je natuurlijk ook nog van reclames van de Gamma, mag ik één keer zeggen. Ben je een goed klusser, John? Redelijk. Okay. En mijn zoon die is nog veel beter, gelukkig. Die heeft een soort fetish voor gereedschap. Dus dat is, we zijn er goed uitgekomen. Ja. Hey, kun je het park voor de mensen die het niet kennen? Ik fiets er dus wel eens langs, maar voor de mensen die het niet kennen, beschrijf het even. Niet alle huisjes zijn hetzelfde daar, hè? Om het maar even zacht uit te drukken. Nou, soms aan de buitenkant wel, want de eerste houten huisjes zijn zo rond 1933 zijn die hier gebouwd. Ja. Daarvoor was het een tentenvakantiekamp. Toen werden de huisjes ook nog afgebroken. Die van mij ook nog, die is genummerd aan de binnenkant. En dan ging het dak eraf en de zijkanten en dan ging dan in de bus en dat werd opgeslagen. Ja, het zijn, je moet het een beetje, het is een beetje volkstuinhuisje. Ja. Ook een beetje die formaat, dat van mij is ongeveer 5x4. Ja. En een tuintje. Ja. En daar staan er dan 1100 van. Sommigen hebben een grotere tuin. Binnen is het allemaal heel anders. Je komt ook met mensen binnen die hebben een enorm bankstel. Een enorm Queen Anne bankstel staan. En een enorme tv. Iedereen is ook heel erg trots op zijn huisje. Als je hier komt, dan moet je bij iedereen naar binnen. My home is my castle. Ja, absoluut. Absoluut. Absoluut. Hey, opeens bleek november 2020, jij bent misschien een half jaar eigenaar, bleek dat de gemeente Rotterdam het park wil verkopen. Ja. En waarom wilde de gemeente dat? De gemeente zei dat het niet aan de gemeente was om een vakantiekant te onderhouden en dat er een soort dat er een tekort was van 350.000 euro. Ja. Nou, vind ik dat op de, ik weet niet hoeveel er verheven is in de gemeente Rotterdam. Volgens mij is het voor 7 miljard. Dan valt het mij allemaal nog wel mee. Ze wilden het kamp verkopen. En daar kregen we een brief van 3 dagen na de wintersluiting. Dus daar was behoorlijk veel paniek. En toen is er een enorme actie opgestart van bewoners, gesteund door een aantal politieke partijen. Gemeente Rotterdam wilde het verkopen aan een commerciële partij. Mogelijk zelfs aan Landal of Roompot. En wat was nou de kern van jullie bezwaar tegen die verkoop? Je wilde natuurlijk je eigen huisje houden, maar zat er ook nog een groter bezwaar onder? Nou ja, er is hier een park wat al 99 jaar bestaat. Waar sommige gezinnen al 4 generaties wonen in de zomer. Het meest ontroerende wat ik vond, er zijn heel veel apps over het kamp. Het kamp geeft weg of voor niks of kom het maar afhalen. En er is er ook een waar het nieuws op staat. En het eerste wat ik tegenkwam toen ik lid werd van die app, was een gezin. Een compleet gezin met de as van pa. En die gingen ze dan uitstrooien in de duinen en over zee. Toen dacht ik van ik vond het heel erg ontroerend. De sfeer is ook ontroerend. Dus dat is iets, dat vind ik iets wat niet mag verdwijnen. Ook wij Rotterdammers onder elkaar. Ik werd er sowieso gek van. Omdat ik dacht van godverdomme. Nou ben ik en mijn werk kwijt en mijn inkomen. Ik bedoel, een van de twee liever. En dan heb ik hier een huisje. Dan ben ik dat dadelijk ook nog kwijt. Ja, ik werd hels. Maar eind goed, al goed. Het is gelukt. Ja. De druk was voor de gemeente kennelijk zo groot dat ze uiteindelijk afzagen van de verkoop. Jullie mogen blijven. Hoe is de sfeer op het ogenblik op het park? Ja, dat gaat heel goed. Mooi. Dat gaat heel goed. Mensen zijn heel erg opgelucht. En als bewijs En ook heel ontzettend veel vergaderingen. Actiecomité's, dan zijn er weer inspreekavonden. Daar moet nog behoorlijk aan getrokken worden. Maar dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Het is een er zijn verhaal hele goede met mensen mee bezig. Het is een verhaal met een positief einde. En toen besloot jij samen met je collega-acteur Helmert Woudenberg een voorstelling te gaan maken. En die voorstelling het idee was er al voordat het een goede einde er was. Oké, maar nu is dan het goede einde. Die voorstelling gaat deze week lopen, hè? Wanneer is de première? Morgenavond speel ik hem voor de... Voor de buren. Voor de buren. Morgenavond speel ik hem voor de buren. Ja. Met hoeveel publiek? Er kan 50 man in, volgens mij. 50 man? Ik heb op een tribune, die heb ik gehuurd en die staat bij mij in de tuin. En die buren vinden het fantastisch dat gebeurt. 40 man. Ja, niemand heeft er bezwaar tegen. Ja. Ja. Hey, en nog even, wat is de strekking van het stuk? Wat krijgen we te horen? Wat krijgen we te zien? Ja, het zijn twee mannen die hier al heel lang op het kamp zitten. En die krijgen een brief in de bus dat het afgelopen is met het kamp. Ik speel Barry. En Barry die ontpopt zich als een soort hele heftige actievoerder. En Helbert speelt Herman. En die heeft mij al 3 keer met hartproblemen thuis gehad. Dus die heeft daar geen trek in. En dus de strijd gaat en over het kamp en tussen die twee mannen. En over het kamp en over die twee mannen en over de levensloop ook van die twee mannen? Ja, een beetje ook, ja. Hoe zijn ze op het kampje terechtgekomen? Nou, ik zit hier al vanaf mijn derde. En Herman, die heb ik ooit ontmoet in Sauna West. En toen hebben wij besloten om verder samen door het leven te gaan. Die is ook van een andere orde, want ik ben een stukje door. En Herman, die heeft nog nooit hoeven werken, want die is kind van rijke ouders. Dus het is een beetje, ja, je fiets hier wel eens langs. Het is eigenlijk een beetje Rotterdam-Zuid en Kralingen. Rotterdam-Zuid en Kralingen samen. Ja, die twee mannen, ja. Ja. En jullie vertellen dan het verhaal ook van de actie aan het publiek? Of speelt de actie eigenlijk een ondergeschikte rol, John? Nee, de actie speelt een ondergeschikte rol. Nou, we hebben er toneel van gemaakt. We hebben er theater van gemaakt. Dus het gaat eigenlijk ook wel wat het doet. Het verhaal van de gemeente doet. Wat dat in een relatie doet. Ja, hoe een groot besluit van een gemeentebestuur dat even de verkeerde afslag nam. Want ze kwamen er uiteindelijk op terug, hè, op die afslag om te verkopen. Ja, heel fijn. Wat voor uiteindelijk hebben ze unaniem voorgestemd om het in eigen beheer te doen. Daar was iedereen heel blij mee. Ja, want jullie gaan het nu zelf beheren. Het recreatieoord Hoek van Holland. Ik weet niet, mag je er een keertje ook zomaar ineens oplopen om even te kijken? Ja, zeker weten. Ga ik dat een keertje doen. John Buisman, jij vertelde. Ik zit op fregat nummer 4. Okay. Kom maar koffie drinken. Oké, John, dankjewel. Ik ga erop in. John Buisman over het recreatieoord Hoek van Holland. Dank jullie wel. Morgen zit hier Lucella Carasso. Und ein letztes Glas im Stehen. Stern. In het Noord-Veluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 8 januari 2023 de tentoonstelling Ben Viegers Springlevend. Geniet van zijn kleurrijk Hollands impressionisme. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Sunweb heeft nu last-minute deals naar Spanje. Echt even ontspannen al vanaf 299 euro per persoon. Boek jouw last-minute vakantie nu op sunweb.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Tuinmeubelen? Kom proef zitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Divorce of Figaro, Holland Opera. Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van